Krzysztof Kamil Baczyński. Ach, zadumani. Ach, zadumani. Zadumani wiecznie w kroki zegarów, w wierszy krągły lament, w łzy dzwonki nocy, w smutki obosieczne. Ja wiem, te łzy, pół woda, pół atrament. Pod nieba białą koroną, pod racami blasku, drżycie jak kret na słońcu, który zgubił drogę. Ja mam gest. Ja was wszystkich kupić mogę za jedno żywe ziarnko piasku. 4 listopada 1941 roku. Czytał Kamil Dominiak. Nagranie zostało wykonane w studiu aktorskiej interpretacji literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.